It's Real Rock and Roll on 95.4. This is Pirate Rock. Eating seeds is the best time activity. The toxicity of our city. Pirate Rock. It was the heat of the moment. Telling you what your heart meant. The heat of the moment. Showed in your eyes. It was the heat of the moment. Real Rock. No bullshit. Som sagt, nu är vi igång med timme två. Och som jag berättade i förra timmen så har jag lite gäster här i studion. Det är närmare bestämt Maddox Street som är här och ska joina mig. Vi ska prata om deras kommande spelning som de har nu den 4 maj på Valand. Och vi ska prata om bra musik. De ska få spela av sin musik. De ska spela önskelåtar. Och däremellan ska vi göra allt i vår makt och ge er lyssnare en kanongod förmiddag. Eller vad säger ni, pojkar? Jajamän. Jajamän, ni hör ju bara. Ni får ha lite mer inlevelse. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Bra, där fick vi feeling. Vi pratar med er mer efter vi har presenterat veckans band. Och den här veckan är det Monster Truck. Du lyssnar på Pirate Rock. Ja, och där hade vi Hardcore Superstar med Have You Been Around från 2000 och deras album Bad Sneakers in a Pina Colada. De är också från Göteborg, precis som Maddox Street är. Hej på er, pojkar. Tjena. Hello. Hur mår ni idag? Hur bra som helst. Jättebra. Det är fint väder. Ja. Det är det, ja, absolut. Det är en bra början på maj. Man ska prata väder, det är en fin början. Ja, men ni är ju här för ni har ett fantastiskt bra band, måste jag säga. Jag tycker om dem väldigt mycket och jag tror att lyssnarna, jag har spelat en del med er redan. Så, okay. Att, ja, så de har koll på er, vet du. Och ni har ju en spelning på G i stan. Valand, 4 maj, 11:30 på kvällen, natten, sent. Ja just det, men det är ju så här Kristi himmelfärd dagen efter då. Röd dag dagen efter, ja. Så det finns inga ursäkter för att inte komma. Precis, jag instämmer. Bra idé, men hur länge, Maddox Street, hur länge har ni funnits? Sedan jag startade bandet 2011 och har sedan dess genomgått ett par byten i bandmedlemmar. Så jag är väl den där originalen kvar, skulle jag säga. Oh, du är lite leader of the gang. Och Albin här, snackar vi om häromdagen. Du har varit med i, vad är det, runt ett år? Ja, officiellt kanske inte ett år, men nej, men typ. Bakom kulisserna plus, är det ett år. Lite så, plus minus, säg ett år då. Ja, för du är Dylan, du är ju sångare och frontman och gitarrist. Ja, vad är din roll, Albin? Bassist. The bassman. Yeah. Okej, okay. Och du då? Jag spelar trummor. Mikael. Mikael. Ja, precis. Ni har ingen så här fräna artistnamn eller någonting. Big Mike från Leje. Ostas i mitten. Ostas, det är ju så oschysst namn alltså. Ostas, ja, det var intressant. Men ni är fyra stycken egentligen, eller? Fyra stycken. Vi har en organist också, men han ligger där på soffan hemma eller något. Han vågar inte komma hit. Nej. Får chilla lite, han laddar inför den fjärde, I guess. Vi ska prata lite mer med er, men vi ska också spela lite musik med er. Flera låtar tänker jag nu när ni ändå är här. Ja. Kan du presentera den här låten vi ska höra nu? Vad är detta för lite konstverk? Vad detta är för konstverk? Detta är en slide blues-låt. Jag vet inte vad man ska beskriva. Den är tung och den är drivande. Det är väl den mest upptempo och... jag vet inte. Det är en shuffle. Det är en shuffle. Det är en av våra favoritlåtar att lira. Gött. Ja, men då kör vi den. Här har vi Lost Sun, The Man in the Sun med Maddox Street. Pirate Rock. Och där var den låten slut. Scorpion Child, Polygon of Ice var det vi hörde där. Från det debutplatta som kort och gott heter Scorpion Child från 2013. Kan ni något om Scorpion Child? Ingenting faktiskt. Nej. Ingenting. Nej. Nej, men då rekommenderar jag dem. Lyssna på dem. Jag tror ni kan digga dem. För ni är ju så, ni är ju lite mer, vad ska man säga om musik? Det är lite så här klassisk 70-tals rock blues style liksom. Vad ska man säga? Ja, det är väl lite sånt. Men vad lyssnar ni själva på? Du Mikael? Det är ju, jag lyssnar på allt möjligt egentligen, men det är väl den genren som jag föredrar kanske, man säger. Ja. Klassisk rock, det låter så lökigt säga det, men, ja, men jag håller med dig. Vad jag menar, ja, precis. Liksom. Har du någon så här toppan då, de här? Ja, men Pink Floyd är ju där uppe liksom. Deep Purple och Zeppelin med för den delen liksom. Ja, riktigt. Housegaudarna. Ja. Vad var det? För jag vet inte vad husgud är på engelska, men det var en förkortning på engelska där. Housegaudarna. Skulle du säga det, Mikael? Jag är så himla bra på engelska, jag vet inte. I got my housegouds. Och du då, Albin? Vad gillar du för någonting? Jag är ju extremt purple-nörd, jag liksom. Roger Pontar också, va? Roger Pontar och purple. Nej. Du får prata gärna lite närmare. Ja, jag pratar lite närmare. Jag är dålig på det här. Det är lugnt. Jag lär dig. Purple nerd. Fruktansvärt purple nerd. Är det det purple du pratar om? Ja. Det är ju mina housegaudar. Vad kör du med det där? Ja. Okay. Men det är väl samma fuck hela vägen. Liksom. Det är också Pink Floyd och alla de här. Det är väl det som är genomgående, tror jag. Men annars så finns det ju... Det finns ju moderna man och andra genrer också, naturligtvis. Men det en bra låt är en bra låt. Ja, liksom. Lite så. Mm. Okej. Ja, så jag är liksom i Purple-land bara. Jag har fastnat där, kommer inte därifrån. Det är ett bra land. Ja, jag håller med. Ja, stanna där ett tag till. Nu då, Dylan. Du är också i samma liga, I guess. Ja, mina housegaudar. Är väl också Zeppelin, skulle jag skatta ett av de bästa banden i min bok. Även en massiv Pink Floyd-fan. Neil Young. Mm. Det gillar inte jag. Nej, jag älskar Neil Young. Jag har jättesvårt för Neil Young. Nej, han är bra också. Punkt. Han är bra. Nej. Så lämnar vi det där. Okej. Okay. Du har fått säga. Nu är det min tur att prata, Albin. Ja, just det. Jag backar lite. Purple är nice. Purple är alltid bra. Nice. Bra, nice. Perfekt. Jävla vad bra det är. Ja. Sen har vi Allman Brothers. Tycker jag är bra. Ja. De är fint. De är coola. Är de inte det? Jo, de är coola. De har två trummisar. Jag gillar att ni har en sån battle här liksom. Vem som säger bäst band. Vi tittar på dem. Ja, men de då? Ja, nej. Liksom så. Fast jag har ju bäst. Jag tycker om all musik från 60-70-talet som låter lite så här, den psykedeliska touchen musiken. Det föredrar jag. Lite den där utomjordiska känslan man får när man lyssnar på den. Långa jam och långa partier. Ja, man blir lite hög och bara lyssna på musiken. Ja. Liksom. Ja, I fattar grej. Ja, okay. Men eftersom ni har typiskt samma musiksmak så blir det inte jättemånga bråk i replokalen, kan jag tänka mig. Ni kommer hyfsat och bra överens, eller? Ja, hyfsat. Mm. Förutom när du vill spela lite Neil Young-inspirerade. Ja. Mm. Mm. Jag tänker så att ni ska ju få önska lite låtar här som ni har någon koppling till bara den här är världens bästa låt eller någonting sånt där. Mm. Men innan vi gör det, känner ni till Mustasch? Ja. Ralf. Ja. Jävlar. Heja Ralf. Han är cool. Ja. Det är ett bra modernt band. Ja, precis. Vi ska ha lite Mustasch nu. Insanity Walls är nästa låt ut och du lyssnar på Pirate Rock 95,4 där vi just nu har Maddox Street i studion. Du lyssnar på Pirate Rock. Så där är jag. Vi hade ännu en gång Maddox Street. Den här låten heter You Had It Coming. Och det var ju från en var det EP eller ett helt album? Det var ett helt album. Ja, debut. Plattan som kom förra året. Mm, den kom, när kom den? 14 juni 2015. Oh, 13, tror det. Någonstans. Så det är nästan ett år snart. Ja, ja. Hur känns det? Hur har det gått efteråt? Liksom... Det har gått ganska bra tycker jag. Vi har haft en del... Ja, som sagt, Albin är nytillskott i bandet och... våran dåvarande organist på bandet, så det har varit lite kämpigt nu över från perioden då plattan släpptes fram till nu. Men det har ändå hänt mycket. Det har ändå hänt mycket. Den. Ja, precis, baserat på eller alltså, om man tar med beräkning respons, att det har liksom satts lite käppar i hjulet också. Mm. Så nu håller på att skriva på en ny platta som vi förhoppningsvis ska spela in efter sommaren. Okay. Så det är därför vi ska premiera några nya låtar då på onsdag. Mm. Och jag har även en spelning på lördag i Borås. Ja, Abrakadabra heter det. Ja, precis. Det ser fruktansvärt coolt. Jag har sett bilder därifrån. Mm. Jädrar vad fräckt det. Vi skulle spela det här för 1,5 år sedan, tror jag. Men samma kvällen till speldagen så åker Mikael in med ambulansen till sjukhus och ligger där en vecka. Va? Så nu får vi lite revansch. Nu får du inte göra någon favoritrepris då? Eller nej, sånt jag ska där. Försöka undvika det. Ja, du får då chilla. Ta det lugnt nu. Ja, det är gud. Okej. Men vad kul, då är det både i Borås och Göteborg som gäller. Intressant, precis. Intressant. Bra, jag tänker som så, jag gav ju er lite halvt läxa, kastade ut så här i sändningen, att ni skulle välja lite favoritlåtar eller låtar som ni har någon connection till. Och jag tänker, Dylan, du kan börja. Vad är det vi ska höra härnäst? Vi ska höra Neil Young, Albins favorit. Old Man från plattan Harvest. Ja. Den är riktig... Den plattan står högt skattad i min familj. Så en lite pangplatta, kan man säga. House så. Gaud. Kommer få höra det resten av mitt liv nu. Okej, vi börjar med Dylans val då. Det blir Neil Young och Old Man. Det här är Pirate Rock. Klassiska rocktimmen. If it's rock you want, it's gotta be... Pirate Rock. Och där hade vi Nasaret med Go Down Fighting, om det var någon som missade vad de sjöng där. Ni är ju från Göteborg, pökar. Men är du också, eller nej, nu måste jag säga, du, Dylan, du är från Göteborg, Kungsbacka. Kungsbacka, det får väl räknas från Göteborg. Ja, jag tycker det. Albin, var är du ifrån då? Åmål. Åh, men du har ju en dialekt, det har jag ju. Ja, men bor du där nu? Nej, nej. Jag bor ute på landet, förbi Alafors utåt en bit. Jaha! Kungälv, kan du säga. Ja, fast det är ju inte kungar, det är på andra sidan älven och då får man inte räkna till kungar. Nej, nej. Jag har hört att det, för mig att det är lite... Ja, jag älskar det. Jag kan inte hjälpa det. Underbart. Ja, jag har förstått att det är lite rivalitet man över älven där, så att jag måste ju nämna. Men jag det. Bor också på den sidan älven. Jag bor i Surte. Ja, men då är vi från samma sida. Ja. Ja, ja. Då är inte vi fiender i alla fall. Nej, nej, nej, nej. Men vad har Alaforstrakten? Ja, utåt på landet, långt ut. Okej, okay. Då förstår. Ja, men då är ju ändå närheten av Göteborg så. Men jag tänker på dig, Mikael. Du bor i Varberg eller? Mm, ja, Varberg kan man säga. Om man ska vara petnoga så är det ju 7 km söder om Varberg. Oj. Bästas läge, a.k.a. Lejet. Ja. A.k.a. Lejet. Okej. Okay, Big men, Mike från Lejet. Hur funkar det liksom att pendla och när ni ska repa och allting sånt där? Det är jag som pendlar. Ja. Är du? Ja, det är jag som pendlar. Det sista har jag faktiskt repat i Varberg, så att det är de andra som det senaste året får man så säga. Ja. Hela året. Ja, har ni replokal där borta? Och så? Ja, precis. Gabriel som inte är här, han är också från Varberg, så han har ju sin orgel där. Ja, den är ju lite svår att ta med. Knäpp tågen. Herregud. Ja, men då är distansförhållande till varandra inga problem. Det funkar. Det funkar. Mm. Hittills. Än så länge. Jag får ju betalt så att det funkar. Man betalar dig. Stanna, gå inte. Oj, det var ju nämnt. Okej. Okay. Men får tala om distansförhållande. Nej, jag gjorde ingen bra koppling till nästa låt. Vi gör så här. Albin, det är din tur att berätta om nästa låt vi ska göra, för det är din önskelåt. Ja. En tidig Fleetwood Mac-låt. Jag har ju egentligen ingen koppling själv till den heller, om jag ska dra något snyggt och sätta på in den här. Jag tycker bara att den är jävligt bra. Coming Your Way. Ja. Jag blir så glad, för i måndagens sändning så sa jag just till lyssnarna att liksom kolla in deras tidiga grejer. Mm. Albumet Then Play On. Och så kommer du här bara, den ska vi ha. Ja, den är grym. Svinbra. Ja. Like på det. Då kör vi Fleetwood Mac med Coming Your Way. Du lyssnar på Pirate Rock. Där har vi Spiders med Mad Dog. Gillar ni? Ja, det kan vi prata om. Ni är ju som sagt Göteborgsband. Känner ni till några andra Göteborgsband som ni gillar lite, om ni förstår vad jag menar, lite så här lokala akter som ni känner att ni kan lyfta fram lite? Horisont. Ja. Vad jag kollade på när de släppte deras senaste platta också på vad var det? Var det Royce där, Bion där? Ja, just det. Det var jag kollade på. De tycker jag är jävligt coola. Ja, de är jäkligt bra. Blivit space rocka. Det verkar vara lite tema nu att komma tillbaka den här space rocka. Jag tycker det var lite tufft faktiskt. Okej. Okay. Magna Mater tycker jag är jävligt feta. Just det. De är också Göteborgsband, va? Mm. Ingen aning. De spelar lite mer det folkliga psykedeliska. Jag lyssnade på Nationalteatern igår och tyckte jag kunde känna igen Magna Mater i Nationalteatern. Aha, okay. Vissa drag. Hoppas de inte sågar mig för det här nu, men jag tycker de är jävligt bra. Jag har inte hört dem faktiskt. Nej, alltså, det är som band som alltid funnits där, men jag har inte lyssnat så mycket på dem. Liksom, så att det kanske man ska plugga lite till. Mm. Du då, Mikael? Alltså, jag har ingen jättekoll på, på vilka band som är från Göteborgstrakten. Kanske just, från liksom. Dina Varbergstrakter, fast inte i Varberg. Close by no cigar. Där omkring, menar jag. Men det är ju ganska enkelt. Och Kamchatka är ju ett av mina favoritband. De spelas ju flitigt här också. Så att, ja, absolut. Just det. Det är ju också så här stoner-aktigt, vad ska man säga, blues-influerat är det ju också. Nu de senare plattorna är ju mer rockigt. Men det är, även fast jag är bekant med dem och sådär, så är det liksom, jag tycker det är väldigt bra. Försöker vara så objektiv det går liksom. Jag förstår. Ja, men det som du säger, liksom, jag tycker att de är väldigt duktiga på att blanda olika musikstilar och ändå funkar ihop. Liksom. Mm. Det blir inte så aha, vad är det här? Utan bara, nej, vävs in. Snyggt. Och nu när jag ändå pratar med dig, Mikael, det är din tur att välja en önskelås. Ja, och då blev det ju till slut Thin Lizzy. Ja, du hittade en till slut. Jag hittade en till slut. Don't Believe a Word. Mm. Jag är också en riktig shuffle-rökare. Gött då. Ja, vi har många lyssnare som gillar Tin Lizzy, så jag tror de blir extra glada för att köra här. Då kör vi Mikaels val. Tin Lizzy, Don't Believe a Word. Pirate Rock. Pirate Rocks egen Där tolk. Hade vi lite The Purple med Demon's Eye, som gänget här, Maddox Street, gillar väldigt, väldigt mycket. Jag fattat The Grey som. Ja. Ja. Like det. Är det bästa band. Oj, nej, var ju inte så pass. Ja, ja, det är faktiskt så. Det visste inte jag att du gillade dem så mycket. Nej. Men nu, det är bra att ni lär känna varandra lite här under kaffepausen och låtarnas gång. Den fjärde är det ju spelning. Ja. Är ni sådana som blir nervösa? Ja. Ja, men nu har vi inte stått på scen på länge heller. Vi har inte spelat ett gig sedan i november, är det va? Vi har alla varit ute, jag har varit ute och rest i Nya Zeeland och Micke har varit iväg. Vad var du nu igen? Ja, Ecuador. Ecuador och... Jag har varit i Ale, ja. Faktiskt. Du har varit i Ale, ja. Ja, ja, det är det fint. Så jag har haft ett litet uppehåll där. Lite juluppehåll. Okay. Så nu är det första gången vi ska lira igen på väldigt länge. Mm. Fast jag var ju på turné, kom jag på nu. Själv? Nej, ja, fast jag har inte bara varit i Ale. Ni var utomlands och jag åkte på turné, så var det, så vi tog ett uppehåll. Vad har du för turné då? Har du andra band vid sidan av? Nej, ja, det har jag ju också. Fast jag jobbar också som backline-tekniker, heter det, instrumenttekniker. Backline, okej. Okay. Ja, typ broddare nästan. Ja, lite, fast jag har bara hand om instrument. Ja, ja, okej. Okay. Så jag åkte, om jag får skryta lite så åkte jag med Tommy Körberg. Wow, berätta mer, tack. Tommy Körberg? Jag tyckte det var jävligt coolt. Han är ju legend. Vad hette han, sa du? Han heter Tommy Körberg. Okej, men vad intressant. Hur är han? Är han trevlig? Ja, han är jävligt rolig. Ja, det kan jag tänka mig. Faktiskt. Jag hade ju inte så jättemycket med honom att göra egentligen, utan det var bandet runt omkring. Så du var inte hans personliga assistent eller någonting? Nej. Jag jobbade inte ens där. Jag bara följde efter bussarna. Ja. Och... Han stod bredvid mig en gång. Jag hade inte så mycket med honom att göra. Jag känner han som jobbar med honom. Ja. Nej, men han spelar ju inget själv, så därför hade jag inget med just honom att göra. Men kan du inte prata lite med honom och sen kanske kan gästa på en låt? Ja. Hade inte det varit lite fräckt? Jo, det hade varit skitcoolt. Ni gjorde en ny version av Judy min vän typ. Ja, det var Melodifestivalen-låten. Oh, 69 det. Var det nog där med, tror jag. En bra musikår. Ja, jag menar det. Ja. Ja, men prata med han för bövlen. Ja. Eller kan ni inte göra någon så här, vad fräckt att göra Judy min vän? Eller bara jag som tycker det? Det hade varit coolt, hallå! Ja, varför inte? Ja. Kanske blir en jättehit. Den kanske blir med i Melodifestivalen. Ja, vilken bra idé. Yeah, yeah man. Underbart, vad kul. På tal om andra kul grejer, ska ni inte swing rock i sommar? Nej, det blir nog inte så. Inte. Jag har inte bestämt. Du var nej. På G, men det skete. Aj, det var tråkigt. Har ni varit där någon gång? Nej. Nej. Jag var där 2013, var det då Rush? Ja, ja, då var jag där. Okej, okay. Vad tyckte du då? Jag tyckte det var grymt. Ja. Det är ju en väldigt fräsch festival, om man säger så. På alla absolut. Sätt. Alltså det känns inte som den borde vara fräsch. I mitt huvud är det lort. Men det kan säga det är raka motsatsen. Liksom. Ja. En barnfamilj åker dit och hänger. Liksom. Ja, det är fred och kärlek och gullig all in. Och så är det väldigt bra musik. Anledningen till att jag pratar om dem är att för 6 AM är ett av de banden som kommer spela där. Och vi ska spela lite 6 AM nu! Woo! Life is Beautiful är nästa låt ut här på Paradox 95,4. Maddox Street är med i studion och du lyssnar på Förmiddag med Jojo. Pirate Rock 95,4. Ja, det hade vi lite Rush. Limelight var låten som du hör i Paradox 95,4. Där vi just nu har förmiddag med Jojo och Maddox Street är med i studion. Jag är lite nyfiken på er. Du Albin, du har ju inte varit med. Hur länge har du varit med nu i bandet? Ett år cirka. Ja, men då känner du ändå att du har kommit in i The Gang i alla fall. Ja, tycker jag. Eller vad säger ni? Ja, lite. Ja, jag har godkänt. Tack snälla. Ja, men har ni så här några roller i bandet? Jag tänker, vem är den som alltid kommer sist? Vem är den som har koll på grejerna, etc. Jag tror alla kommer alltid sist. Alla kommer sist. Alla kommer alltid sent. Säger vi 10, är vi på plats 2011. Ett typexempel var ju igår. Ja, jag kommer inte ihåg hur sent vi kom. Vi bestämmer 9, sa vi. Och så var vi där. 10:30. Ja. Alla. Ja, det funkar. Ja. Men, det är liksom kollektivt sent. Ja. Okej. Ja, men ni har ingen, vem är typ the leader of the gang? Du är frontman, Dylan. Men är du den som bestämmer? De kan inte se den när du pekar. Men... Nej, men jag pekar. Alla pekar, Dylan. Alla. Ja, men den, jag tar det. Ja, men det är så. Det är en bra roll. Ja, jo, jag tycker det. Är du god? Nej, vad fan. Du pekar ju för helvete. Vad har du för roll i bandet, Mikael? Utöver trummis. Ja, trumrollen. jag vet inte. Nej. Du är inte den som bakar på alla repen, alltså kommer med kaffe och fika och allting sånt där. Du kom med kaffe igår faktiskt. Så från menu kan så jag du är kaffepojken i bandet? Bullmamma. Bullmamma. Kaffepojke och bullmamma. Mm. Det är också väldigt bra titlar. Det är väldigt bra. Ja, alla behöver en sån. Ja. Du då, Albin. Har du också fått något så här snyggt? Du bjuder på snus ganska ofta. Snus med brickan. Ja, okej. Och färdtjänst. Ja. Färdtjänst. Ja, jag har, om man ska nu försöka förklara färdtjänsten, så har jag fått en bil av min mormor som hon köpte. Hon är handikappad nämligen, så hon fick plats med sin permobil i. Ja. Okay. Jag hittade en parkering i Söderhamn en gång när jag var där och spelade. Ja. Så var jag lite stolt för att det stod typ 20-30 stycken sådana bilar. Och så stod ju hemtjänsten på alla bilar. Så det är egentligen därifrån det kommer, innan du ens nämnde det. Men du döpte väl den till Marion igår också, va? Ja, efter det, din, ja, det är en hyllning till min mormor. Marion the Red Wagon. Wow. Herregud, det låter ju fantastiskt. Är den turnébussen eller? Skulle funka som en faktiskt. Mm. Det har inte blivit än. Än? Nej, nej, men det kommer säkert. Ja, det tror jag absolut. Igen. Oj, nu var det. Ska bygga ut den först bara. Nej, den räcker som ni får in det som är riktigt så här vän, liksom tapetsera på insidan av väggarna och liksom våningssängar och allting sånt där. Var det coolt? Ja. Mm. All in. Och så har ni spelningar. Öppnar man bakluckan och så har man spelningar där bak. Ja, det är en grym bil. Nice. En grym är den. Ja, jag skulle vi kunna göra med min faktiskt. Jag är på. Ja. Ja, då har vi bestämt det. Gött. Tjolajt. Så, slog vi saken verken tjosan i sen. Vi ska gå vidare med lite mer musik. Gillar ni T-Rex? Ja. Mm. Ja, men vad bra. Vi ska ha lite New York City. Du lyssnar på Pirate Rock. Blink 182. Ska man säga så eller ska man säga Blink 182? Vad säger du, Albin? Du vet de bästa av oss. Ja, så säger man. Ja, mm. Vad bra. För jag är alltid så här, jag får för mig att man ska prata svengelska väldigt mycket. Till exempel, nu så på att säga det, U2. Flera år så har jag U2. Och ja, Billy Idol, Billy Idol, liksom sådana där grejer. Men fattar ju vad du menar ändå, så det spelar nog ingen roll. För nej. Får du säga vad du vill. Men folk liksom bara, okej, hon kan inte det här. I alla fall, låten vi hörde heter All the Small Things. Mm. Den fjärde har ni spelning. Hur och var och när, vad är viktigt att veta inför denna afton? Vad som är viktigt att veta? Jag vet inte, det är fyra killar kanske. De spelar ett band själva som jag inte minns vad de heter nu. Mm. Som försöker att förändra Göteborgs musikscen lite. NUI tror jag inte, va? Så kan det inte vara, NUI. Och de är trötta på det här sättet som arrangör behandlar band. Mm. Man kommer dit, man gör mycket arbete för lite pengar och för en dålig publik, för de är dåliga på marknadsföra. Mm. Så de tar det lite i egna händer och har hört runt med olika klubbar i Göteborg och vill nu erbjuda en scen för musiker där de vet att det kommer publik som är sugen på att lyssna på musik. De skapar en mötesplats där man inte ska gå och kolla på när de är sörjande. Liksom. Mm. Så det är inte bara i polare och föräldrar som kommer att kolla på en, utan man vet att man kan alltid gå till den här platsen och höra god musik. Och jag tror de ska köra det här konceptet en gång varannan vecka. Jaha, okej. Okay. Så man tänker lite Marquee Club i London och de vill skapa liksom ett kulttak som man kan gå till. Fan vad nice. Det låter ju skitbra. Det är fyra band som lirar totalt. Alltså det är vi inklusive och tre oss, till ja. Ja, som lirar på onsdag. Så nu blir vi försökskaniner då på onsdag. Spännande. Och då headliner vi klockan 11:30 någon gång. Mm. Mm. Okej, okay, gött. Men okej, vi gör så här. Plats. Plats, Valand. Tid. Tid. När börjar hela tjofidibangen? Dörrarna är 7, va? Mm. Dörrarna 19:00. Mm. Gratis inträde mellan 19 och 21. Like. Mm. Efter detta 100 kronor. Mm. Okej, okay. Vad är dresscode? Dresscode. Code. Code out. Housegoud. House. Var en housegoud när man kommer. Okay. Var en housegoud. Ja. Nej, jag vet inte. Nej. Ingen dresscode. Bant-tisha. Var lite god. Liksom. Okej, då vet vi det. Men ja, det är väl det som är det viktigaste. Kom innan 9. Och det är röd dag dagen efter, så man behöver tänka på jobbet. Exakt. Awesome. Okej, okay. Då vet ni som lyssnar. Det är fjärde maj som gäller om ni vill se Maddox Street live. Vi ska gå vidare med lite Queen. Tenement Fönster är nästa låt ut. Pirate Rock 95.4. Yes it is. Förmiddag med Jojo är det du har lyssnat på de senaste timmarna och nu är det dags för oss att gå hem för idag. Maddox Street, tack så jättemycket för att ni kom hit idag. Tack själv. Tack själv. Thank you. Då vet man att det är den fjärde maj som gäller om man vill se er live på Valand. Yes. Mm. Sköj. Bra. då säger jag tack så mycket. Puss och kram. Fyra och kärlek. Tack, tack. Hej då. Nu ska vi lyssna på Rival Sons. All over the road. Woohoo. Pirate Rock. Det här är din lokala radiostation. If you want. Här i Pirate Rock. I found a way. And I return here soon. I have to see those who do not know. Rest in peace. På rätt sida tullarna.